Android Jeet. Düşlü görüşmeler. Seslendiren Akın Altan. Mülakat yapmaya gelenleri sevmem. Bunlar hangi meslekten olurlarsa olsunlar, büyük ve bereketli düşünceleri olabilen ama işleri güçleri tamamiyle bunları söylemek olmayan insanların işine yarayabilirler. Biz edebiyatçıların halka ulaşmak için bir aracıya hiç de ihtiyacımız yoktur. Bu aracı, dünyanın en iyi niyetiyle de olsa, çoğu zaman düşüncemizi can sıkacak şekilde başka kılığa sokar. Bununla beraber, bilmem neden, bu defaki mülakatçı gözüme hoş göründü. Onu iki defa daha kabul etmiştim. Bundan çok zaman önce. Ama bir kere gelmişti ya, artık bir daha gelmek için kendinde bir hak görüyordu. Çünkü insan bir kere ses çıkarmadı mı, bunun arkası geleceğini de biliyordu. Onu şöyle böyle tanıyordum. Benim hiç de değişmemiş olduğumu, eskisi gibi kaldığımı söylemeye başlayınca, bu nezaketle söylenmiş yalanı, hakaret sayıp saymamakta tereddüt ettiğimi söyleyerek itiraz ettim. ''Bu sözde ne gibi bir tariz görüyorsunuz?'' dedi. ''Tariz, dokundurma. Kısaca şöyle söylenebilecek bir tariz. Savaş ona hiçbir şey öğretmemiş. Olayların herkesi kendi yönünde ileriye doğru sürüklediğini vaktiyle yazmış olan siz değil misiniz?'' ''Yine de öyle düşünüyorum. Bununla beraber gözlerimizi bazen kusurlar ve aksaklıklar üzerine açıyor. Ama daha çok başkalarının kusurları ve aksaklıkları üzerine. Bunlara deva bulmak içinse, biliyorsunuz, bunun için de uğraşılıyor. Bunu da tasvip ettiğinizi sanıyorum. Bu da sorulur mu? Elbette. Kalkınmamız için gençliğe ortaklaşa bir ülkü vermenin iyi bir şey olduğunu herhalde siz de kabul ediyorsunuz. Gençliğin bir ülküsü yoktu. Gençliğin savaştan önceki devrede bocaladığını kabul ettim. O zaman ürkek ürkek gülümseyerek ve hemen ardından "Aziz Üstad" diye hitap ederek "Öyle ama" dedi. "Herkesi kendi yönünde yürümeye teşvik etmekle buna siz de yardım etmediniz mi?" Ben cevap vermeyince "Uğradığımız yenilgide edebiyatımızın az çok bir sorumluluk payı olduğunu herhalde siz de kabul ediyorsunuz." Cevap olarak, "Bırakın da," dedim, "size Kongo yerlilerinin bir kıssasını anlatayım. Geniş bir nehri geçmek için bir sürü insan kocaman bir kayığın içine tıklım tıklım dolmuşlardı. Haddinden fazla ağırlaşan kayık kuma oturdu. İçindekilerden bazılarını karaya çıkarmak gerekiyordu. Ama kimi çıkaracaklarını, kiminle işe başlayacaklarını bilemiyorlardı. İlkin şişko bir tüccarı, ruhsatsız bir avukatı, müflis bir maliyeciyi, umumhane işleten bir kadını karaya çıkardılar. Kayık, saplandığı çamurdan bir türlü kurtulamıyordu. Bir kumarhane müdürünü, esir alım satımıyla uğraşan birini, bu arada birkaç namuslu insanı bile kayıktan indirdiler. Yine de kımıldamak mümkün olmuyordu. Ama ne de olsa kayık hafifliyordu. Çöp gibi sıska bir misyoner inince kayık yüzdü. O zaman yerliler bir ağızdan, "Oymuş! Ağırlık babası oymuş! Kahrolsun!" Öbürlerini kayığa tekrar bindirmişler mi? Kıssa bunu söylemiyor. O halde bundan saçma şey olamaz. İçinde kimse bulunmadıktan sonra kayık neye yarar? Yalnız şu var, o yüzdürülen kayık gibi kendimizi kurtarmamız lazım. Evet, ne demek istediğinizi anlıyorum. Bazıları gösterdikleri şu veya bu yolcunun yolculuğu tehlikeye soktuğunu ileri sürüyorlar. Yani kayığın selamete varmasını onlardan kurtulmada buluyorlar. Yalnız temiz olanlara yer veriyorlar. Görülüyor ki maksat temizlemede. Tabii burada yalnız edebiyattan söz ediyoruz. Onu birçok kötülüklere sebep olmakla, Fransa'yı sinirlendirmek, ümitsizliğe düşürmek, yiğitliğinden etmekle suçlandırıyorlar. Kabul ediniz ki, savaş öncesi yazarlarımızdan, hem de iyilerinden bazıları, yurttaşlık faziletlerinden ara sıra uzak kalmışlardır. Memleketin halini aksettirmiyorlar mıydı dersiniz? Zaten suçlu buldukları da yalnız onlar değil. Toptan bütün bir devrin, bütün bir asrın yere çalındığını zaman zaman görüyoruz. Léon Daudet, ahmak 19. asır, der. Abel Bonnard, ayyaş 18. asır, der. Katolikler Diderot'u, Renan'u, hatta Montaigne'i, hür düşünürler de Bossuet'i suçlandırıyorlar. Kabahat Voltaire'nin, kabahat Rousseau'nun. Claudel, Michel'le Hugo'ya ağzına geleni söylerler. Lamartine'de, masallarında biri birinden zararlı öğütler bulduğu La Fontaine'in karşısına dikilir. Sözümü kesmeyin. Yeni bir antoloji, 16. yüzyılımızı, romantiklerimizin insana hayran bırakan o gelişip serpilmesini görmemezlikten gelerek göklere çıkarıyor, bunlardan yalnız birkaç kanat çırpısı, içinde bulundukları şiirlerden ayrılmış bir iki mısra alıyor. Alay bu. Kötülenen kitaplar, kütüphanelerimizden gerçekten kaldırılıp yok edilmek tehlikesiyle karşılaşmasaydı, bu manasız yıkıcılığa biz de gülümser geçerdik. Gerçekten inanır mısınız ki? Her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum. Ve hiçbir şey bana, istila karşısında darmadağın bir halde kaçan insanların kopardıkları, kaç defa duyduğum şu çığlıktan daha çocukça görünmüyor. Böylesi hiç görülmemişti. Hiç görülmemiş şeyler. Bazı tarafları ile bu hoşunuza gitmeli. Evet, dediğiniz gibi bazı taraflarıyla. Hem bu o kadar dağcı olmazdı. Ara sıra bana coşkunluk bile verirdi. Ama bunca yenilik, bunca korkunç ve tarih değişi görülmemiş felaket bizi alt üst ediyor. Düşünce bunlara kolay alışamaz. Hele gönül. Bir müddet susup kaldım. Mülakatçı, susmayı anlayanlardan değildir. Yeniden konuşmaya başladı. Grasse'nin yeni yayımladığı kitapta Montesquieu'nun birkaç cümlesi içimize su serpmek için yazılmış. Onları olduğu gibi kopya ettim. Cebinden küçük bir defter çıkardı. Dinleyin. Fransa'da dikkat edilecek şeylerden biri, bu memleketin uğradığı zararlardan, hastalıklardan, nüfus azalmalarından her zaman büyük bir kolaylıkla kurtulup kalkındığı, türlü hükümetlerinin iç bozukluklarına dayandığı, hatta onların üstesinden geldiğidir. Gerisini okuyun. Hafızam beni yanıltmıyorsa, orada yurdumuzun çeşitliliğinden söz edilmektedir. Belki de bu üstünlüğü o çeşitliliğe borçludur. Öyle ki hiçbir dert, hiçbir zaman doğuştan üstünlüklerinin meyvesini ondan tamamıyla alacak kadar kök salmamıştır. Evvelce gördüğüm bu metinler öyle ilk defa basılmış şeyler değildi. Ama Grasse çok iyi etmişti onları yayınlamış. Bunların bir bilge kaleminden çıktığı belli. Ama yine de sorumluluğu bu çeşitliliğe yüklüyorlar. İstedikleri, bugün onu azalmış görmektir. Ayağa kalkmıştım. O zaman bana, ''Ayrılmadan önce izin verin de,'' dedi. ''Size şunu sorayım. Çalışıyor musunuz?'' İlk önce Goethe'nin Plaie'de koleksiyonunda çıkacak olan tiyatrosu üzerine bir ön söz. Ne yazık ki tercümesi için. Ama itinalı bir tercüme. Öteden beri sevdiğim birçok fikirleri, bu arada bireycilik üzerine olanları eserinde bulmak için Goethe'yi kendime çekmeyi de düşünmüyorum. Çünkü bu fikirleri belki de ona borçluyum. Yahut da en azından onların gelişmesine o yardım etmiştir. Her ne olursa olsun, Goethe, başkalarına hizmet etmekten hoşlanan bir bireyciliğin en mükemmel örneği olarak kalıyor. Yaltaklanan demiyorum elbette. Ama hizmet etmekten hoşlanan, hizmet etmeye hazır bir bireycilik. O, bir vazife adamıydı. Evet, kendine karşı bir vazife adamı. Görünürdeki apaçık bencilliği onunla neticeleniyor, ona tabi oluyor. Gote'yi bu bencillikle suçlandıranlar bana öyle geliyor ki, sağlam bireyciliğin bazen gerektirdiği, nefse karşı gösterilen o sert titizliği iyice anlamamışlardır. Bütün bunları evvelce söylememiş miydiniz? Bırakın da benim gibi 70'lik bir dostum bir sözünü size anlatayım. Saçmaladığı yüzüne vurulduğu zaman kızarak, ''Bizim yaşımızda'' demiş, ''İnsan saçma şeyler söylemek istemezse, söylediklerini tekrarlamaya razı olmalıdır.'' O sizin dostunuz, kendini olduğundan daha değerli göstermek istediği zaman, adlarını sayar görünen Sainte-Beuve'ün o hayali metiyecileri soyundan olmasın? Çok ince insansınız. Bir daha sizi görebilecek miyim? Belki. Ben sizi çağırınca gelirsiniz. Son.